aklım başıma gelmedi. Aşarabın tatmayınca ben kendimi bilemedim. Gerçek yere yetmeyince kişi hiç erişe mi benzine, Allah'a eremez kalır er eteğin tutmayınca. Aşık gönlünde çok yol var, o yolda bin türlü hal var. Kimse bu yolu anlamaz imanını katmayınca. Aklım başıma gelmedi, aşarabın tatmayınca ben kendimi bilemedim. Gerçek yere yetmeyince aklım başıma gelmedi, aşarabın tatmayınca ben kendimi bilemedim. Gerçek yere yetmeyince orada bitmez işin, bugün burada bitmeyince. Bülbül dahi aşık güle, nazar hakam olur kula. Bir kedici gelmez dile, gönüllerde yanmayınca. Aklım başıma gelmedi, aşarabın tatmayınca ben kendimi bilemedim. Gerçek yere yetmeyince aklım başıma gelmedi, aşarabın tatmayınca ben kendimi bilemedim. Gerçek yere yetmeyince Çare Yunus'un sözün ki aşık gerek anlaya. O kuş dilidir, ne eylesin, öğütlenmez öpmeyince. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. kan ehil eden, haça görün cahil eden, tanrı bizar bahil eden, vahidi da görür değil. Kara taşa su koyasan, 50 yıl ıslatır isen, hemen taş dine bayağı, hünerli taş olur değil. Taştan çıkar türlü sular, hayalından gider neler, cahil gönlü taştan beter, cahil gelmez gelir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız bir şey hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Boz yapamak denen gece, emek yeme erte gece, onun işi köz sepeti, salıp ördek alır değil. Şah balaban, şahin doğan, zihi ölmüş onu öğen, doğan zayıf olur ise doğanlıktan kalır değil. Cihan güneşi zahir dünyasını deşirdi. Cahil onu öldü sanır. Oho, ölmez ölür değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız kişi hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider garip. Başım bu sevdayı çeke geldi, şeke gider. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider garip. Başım bu sevdayı çeke geldi, çeke gider. Çaretli firah canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zencerin dost boynuma, taka geldi taka gider. Sadıklar durur sözüne, hayır görünmez gözüne. Bu gözlerim dost gözüne, baka geldi baka gider. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Üfreder ah ve figan, hasret ile yandı kucan. Beni gönülcüm heyecan, çıka geldi çıka gider. Arada olmasın aşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi aka gider. Ciğerimi yaka geldi yaka gider. ayı çeke geldi çeke gider. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Yunus'un sözleri efkan eder bülbülleri. Dost bahçesinin gülleri okey geldi maka gider. Dalına anda yedim üzümü, bostanı sıkakıyı, perne yersin kozumu. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm dozunu. Çıktım erik dalına anda yedim üzümü, bostanı sıkakıyı, perne yersin kozumu. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere, yalan değil gerçektir, ben de gördüm dozunu. Kerpiç koydum gazana, boyraz ile kaynattım, nedir deyip sorana, bandı verdim özümü. İptik verdim culaya, sarıp yumak etmemiş, becik becik ısmarlar, gelsin alsın bezini. Bir saçını kanadın, kırk anıya yüklettin, çifti dahi çekmedi, şöyle kaldı gazına. Bir saçını kanadın, kırk anıya yüklettin, çifti dahi çekmedi, şöyle kaldı gazını. Bile güreştim, elsiz ayağım aldı. Şunu da basamadım, böldürdü gözümü. Kaftından bir taşı şöyle attılar bana. Böylelik yola düştü, posa yazdı yüzümü. Balık kabağı çıkmış, sif turşusun yemeye. Leylek onu vurmuş, bak ya şunun sözünü. Çıktım elik dalına, anda yedim üzümü. Bostanı sıkakıyı, perne yersin kozumu. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir, ben de gördüm dozunu. Çıktım elik dalına, anda yedim üzümü. Bostanı sıkakıyı, perne yersin kozumu. Bir sinek bir kartalı salladı vurdu yere. Yalan değil gerçektir, ben de gördüm dozumu. Söz söylemiş, hiçbir söz emez demez. Erenler beklesindi, pırmana yüzünü. Erenler beklesindi, pırmana yüzünü. Erenler beklesindi, pırmana yüzünü. Yunus söz söylemiş, hiçbir söze benzemez. Bir anda meklisinde öpür bana yüzünü. Her anda meklisinde öpür bana yüzünü. Her anda meklisinde öpür bana yüzünü. Buldum bu canım yama olsun, asız yandan geçtim dükkanım yama olsun. Canlar canı buldum bu canım yama olsun, asız yandan geçtim dükkanım yama olsun. Geçtim, gözüm hicabını açtım, dost vasfına eriştim, gümanım yama olsun. Benden benliğim gitti, hep mülkümü dost tuttu, ta mekana kavim udum, mekanım yama olsun. Yunus ne hoş demişsin, ballı şeker yemişsin, ballar balını buldum, ovanım yama olsun. Canım yama olsun, assız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. Canlar canı buldum, bu canım yama olsun, assız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. İki dikten usandım, bir dik hanına kandım, derdi şarabını içtim, dermanım yama olsun. Varlık için sefer kıldı, dostandan bize geldi, vinan gönül nur oldu, cihanım yama olsun. Geçtim gitmez sançtan, usandım yazı kıştan, bostanlar başın buldum, bostanım yama olsun. Canını buldum, bu canım yama olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. Canlar canı buldum, bu canım yama olsun. Assız yandan geçtim, dükkanım yama olsun. Yunus ne hoş demişsin, ballı şeker yemişsin, ballar balını buldum, kovanım yama olsun. Ahir benem, canlara can olan benem, azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem, azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Karara tuttum karara. yarar benem. Sırrımı kim duyar? Cahil beni nerede görür? Gönüllere giren benem. Günde binde nazar eden, bir nazarda rüya düzen. Kudretinden andı şeyi, aşka büyat vuran benem. Düz döşedim bu yerleri, çöksü vurdu bu dağları. Sayvan eyledim gökeri, geri tutup duran benem. Dahi acep aşıklara ikrar ve din iman oldum. Halkın dahi gönlündeki küfrü İslam yuvan benem. Niceye verdim emir, devletiyle sürdü ömür. Yanan kömür, kızan demir, örse çekil salan benem. Kar yağdıran, buz donduran, hayvanlara rızkım veren. Şöyle bilin o mahluva, o rahim ve rahman benem. Halk içinde dirik düzen, dört kitabı doğru yazan. Ak üstüne kara dizen, o yazılan Kur'an benem. Dost ile bir diye yeten, buyruğu neyse tutan. Bük ve zeyip dünya düzen, o başvan hemen benem. Benem, ahir benem, canlara can olan benem. Azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem. Azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Dünyada ben o Rüstem'im, dünya içinde bostanım. Gönlümdeki sensin benem, seni sende gören benem. Benem hakkın kudret eli, benem beli aşk bülbülü. Söyleyip her türlü dili, halka haber veren benem. Diller damaklar şaşıran, aşk kazanını taşıran. Hamza'yı kaftan aşıran, o ağlı yılan benem. Yağmur olup yere yağan, bulut olup göğe ağan. Gönlümdeki sen düzenem, örsene de gören benem. Ahir benem, canlara can olan benem. Azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem. Azıp yolda kalanlara hazır medet eden benem. Gezer idim, uğradım mirketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı dertler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mirketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı dertler yatar. Kimi it, kimi it, koca. Kimi gezip kimi hoca. Gündüzleri olmuş gece. Omcalayım çoklar yatar. Doğru varırdı yolları. Kalem tutardı elleri. Bülbüle benzer dilleri. Danışman yiğitler yatar. Yeryüzünde gezer idim. Uğradım yiğitler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mürketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Küçük ağlamışlar, server yiğitler boğmuşlar. Baş ucunda yay asmışlar, dırık dökük oklar yatar. Atlarını izi tozlu, önleri tabı pazu. Ele güne hükmü yazdı, şu muhteşem beyler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mirketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mirketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Gece gündüz oğlancıklar söylerken bülbül gibi. Ayrılmışlar anaları zinlerini bekler yatar. Elleri bir kınalı hem kara başları kapulu. Kar gibi uzun boylu gül yüzlü hatunlar yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mirketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Yeryüzünde gezer idim, uğradım mürketler yatar. Kimi büyük, kimi küçük, keykuşağı bekler yatar. Yunus bilmez kendi halim, haccalar söyletir dilim. Bir nicesi gemi gelin, haddelere yüzler yatar. Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır telallar inanmaz mısın? Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Haç köşeli halli zamandır. Muhammed cümleye dindir imandır. Denizsiz gidilmez yollar yamandır. göçtü kervan kaldı dağlar başında. Hatice bir uğursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Çağrışır telallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Hatice bir uğursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışı telallar inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Öte gör, iyi amellerle yükün tutay gör. Efendimin kervanına yete gör. Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Uyanmaz mısın? Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tedallar inanmaz mısın? Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Hatice bir uğursun uyanmaz mısın? Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Çağrışır tedallar inanmaz mısın? Göçlü kervan kaldık dağlar başında. Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin din. Enbiya'ya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Hakikat marifet andan içeru. Şeriat tarikat yoldur varına. Hakikat marifet andan içeru. Severim ben seni candan içeru. Severim ben seni candan içeru. Beni benden sorman ben değilim. Bir ben vardı bende benden içeru. Beni benden sorman ben değilim. Bir ben vardı bende benden içeru. Severim ben seni candan içeru. Severim ben seni candan içeru. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan içeru. Süleyman kuş dili bilir dediler. Süleyman var Süleyman'dan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Beni benden sormam, ben değilim. Bir ben var da bende benden şeru. Beni benden sormam, ben değilim. Bir ben var da bende benden şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Sözleri hundur ateştir, kabında kul var sultandan içeru. Yunus'un sözleri hundur ateştir, kabında kul var sultandan içeru. Severim ben seni candan içeru. Severim ben seni candan içeru. Beni benden sorman, benden değilim. Bir ben vardır bende, benden şeru. Beni benden sorman, ben değilim. Bir ben vardır bende, benden şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru. Severim ben seni candan şeru.